niska prowizja. No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio wtorek, czwartek, 7 sierpnia minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie o projekcie CPK w pierwotnym kształcie, który podpisał prezydent, będą eksperci o pomyśle nowej konstytucji i nasz korespondent o przygotowaniach do spotkania Trump-Putin. Karol Nawrocki podpisał w Kaliszu pierwszy prezydencki projekt. To ustawa dotycząca centralnego portu komunikacyjnego w kształcie przyjętym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2023 roku. To oznacza powrót do koncepcji szybkich pociągów, które miałyby połączyć większe miasta z centralną Polską. Według prezydenta Nawrockiego z kolei dużych prędkości powinny korzystać też mniejsze miasta, które tak jak Kalisz zostały wykluczone z projektu. W moim projekcie, przygotowanym i podpisanym przed momentem, domagam się jednoznacznie, drodzy Państwo, powrotu do zrównoważonego rozwoju i do tego, aby centralny port komunikacyjny nie był kołem bez szprych, a był kołem ze wszystkimi szprychami, a miasto Kalisz nie może być rozjechane przez szybką kolej. Poza projektem dotyczącym centralnego portu komunikacyjnego, Karol Nawrocki zapowiedział też wczoraj pracę nad nową konstytucją. Ma powstać do 2030 roku. Żadnej nowej konstytucji nie będzie, nie ma bowiem i nie będzie niezbędnej większości 2/3 w Sejmie. Tak mówił w Pulsie Trójki mecenas Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej. Konstytucja z 1997 roku nie przewiduje, że można uchwalić nową konstytucję. Przewiduje tylko, że może być zmieniona ta konstytucja, która obowiązuje teraz. Żeby uchwalić nową, to w tej obowiązującej dzisiaj konstytucji trzeba by umieścić przepis, który stanowiłby, że ta konstytucja przestaje obowiązywać z chwilą uchwalenia nowej, a takiego przepisu nie ma. Nowej konstytucji Polska nie potrzebuje, potrzebuje tylko jej respektowania, bo to ustawa zasadnicza z 1997 roku, która jest dobra. Mówił na antenie Trójki konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Nowa konstytucja, ona ma sens wtedy, kiedy jest lepsza od tej, która jest. A ta, która jest w istocie w swojej warstwie aksjologicznej, jest konstytucją o niezwykle ważnej doniosłości, niezwykle wielu zaletach. I trudno sobie wyobrazić, żeby w tej nowej konstytucji nie było tych postanowień, które są obecnie obowiązujące. Nowa konstytucja, jak powiedział Karol Nawrocki, ma być wypracowana ponadpartyjnymi podziałami. Za miesiąc, 9 września, kolejna rozprawa w sprawie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Dziś w sądzie rejonowym zeznawały żona zabitego mężczyzny i była dziewczyna oskarżonego. Łukasz Żak miał nieumyślnie spowodować wypadek, jadąc pod wpływem alkoholu ponad 200 km na godzinę. Na miejscu zginął ojciec dwójki dzieci. Na sali rozpraw był Adrian Pieczka. Żona zmarłego Rafała P. przedstawiła, co pamięta z tego tragicznego dnia. To ona wiozła wieczorem całą rodzinę ze wspólnej uroczystości. Mąż siedział z tyłu pomiędzy fotelikami dla dzieci. Kobieta wskazała, że ostatnie, co pamięta, to zjazd z placu na rozdrożu na trasę Łazienkowską. Do wypadku doszło kilkaset metrów dalej. Samego zdarzenia już nie pamięta. Nie umiała powiedzieć, czy mąż miał zapięte pasy, ale zaznaczała, że zawsze dbał o bezpieczeństwo. Kobieta przeszła w szpitalu wielonarządową operację. Miała połamane żebra i kręgosłup. Wstawione poza zabiegu 8 śrub i prętów sprawia jej wielki ból i dyskomfort. Cały czas uczestniczy w rehabilitacji i jest pod opieką specjalistów. Następna zeznawała była dziewczyna oskarżonego, która również ucierpiała w wypadku. Na czas jej zeznań media musiały jednak opuścić salę rozpraw. Podczas poprzednich rozpraw Łukasz Żak przyznał się do dwóch zarzutów kierowania autem i przekroczenia prędkości. Donald Trump i Władimir Putin przygotowują się do spotkania, do którego ma dojść w najbliższych dniach, informują amerykańskie media. Stany Zjednoczone postawiły wcześniej Rosji ultimatum. Jeśli nie zgodzi się na zawieszenie broni w wojnie z Ukrainą, czekają ją sankcje. Zarówno strona amerykańska, jak i rosyjska informują, że do wspólnych rozmów może dojść już w przyszłym tygodniu, a prawdopodobnym miejscem miałyby być Zjednoczone Emiraty Arabskie. Oświadczenie to jest następstwem środowych wypowiedzi Donalda Trumpa, który wyraził nadzieję na zorganizowanie wspólnych rozmów z Władimirem Putinem, ale także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ta droga była długa i nadal jest długa. Istnieje duża szansa, że wkrótce dojdzie do spotkania.

Maciej Załęcki, Marta Malinowska. Dzień dobry, dobry wieczór. Rozpoczynamy czwartkową rotację i od razu akcent z wczorajszego koncertu na Stadionie Narodowym. If this world were mine. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. Fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. This a vibe, do your dance, let them watch. She a fan, he a flop, they just wanna kumbaya, nah. This world, concrete, flowers grow. Heartache, she only do what she know. Weekends, get it poppin' on the low. Better days coming for sure. If it was up to me, I wouldn't give it nobody's no sympathy. I'll take away the pain, I'll give you everything. I just wanna see when, wanna see if this world it go in, when you out, ride it, door slow. Slide. Maybe you would stop, strike, close. When I'm with you, everything goes. Come and put that on my soul. Bobby, clown, wrist, frost, check, time, on the way home. This world, concrete, flowers grow. Heartache, she only doing what she know. Weekends, get it popping on the low. Better days coming for sure. If it was up to me, world, I can't lie, I trust you, I love you. I won't waste your time, I turn it off just so I can turn you on. I'ma make you say it loud. I'm not even tripping, I won't stress you out. I might even settle down for you. I'ma show you I'm a pro. I'ma take my time and turn it off just so I can turn you on, baby. Weekends get it popping on the low. Better days coming for sure. Why know you're coming for? Kendrick Lamar i Luther, czyli nagranie z 6. studyjnego albumu tego rapera z Camptown. Gościnnie tutaj SZA, a Kendrick Lamar i SZA to jest ta dwójka artystów, którzy uświetnili wczorajszy wieczór na Stadionie Narodowym w Warszawie swoim koncertem. World Grand Tour, czy jakoś tak, może tutaj dojść do małego przejęzyczenia. To jest trasa koncertowa, w której ta dwójka jest od kilku miesięcy. I to jest wydarzenie, dzięki któremu dzisiaj można jeszcze lekko stąpać po ziemi, nie tylko nucąc te utwory, które zostały przez nich zagrane, ale też korzystając cały czas z tej wspaniałej energii i z tego naprawdę doskonałego wydarzenia muzycznego, jakie wczoraj miało miejsce. Dwa momenty, które pewnie w moim sercu zostaną szczególnie długo. Jeden z nich to wykonanie na żywo właśnie tego utworu z płyty Good Kid, Mad City. Me and my niggas tryna get it, ya bitch. Ya bitch. Hit that house, nigga, tell me, is you with it, ya bitch. Ya bitch. Home invasion was persuasive. Was persuasive, was persuasive. From 9 to 5, I know it's vacant, ya bitch. Ya bitch. Dreams of living life like rappers do. Like rappers do, like rappers do. Back when condom rappers wasn't cool. They wasn't cool, they wasn't. I fucked Shireen and went to tell my bros. Tell my bros, tell my then bros. Then Usher Raymond let it burn came on. That burn came on, that burn came on. Hot sauce all that night, I rhyming, ya bitch. Ya bitch. park the car, then we start rhyming, yeah bitch. Yeah bitch. The only thing we had to free our mind. Free our mind. Then freeze that verse when we see dollar signs. See dollar signs. See dollar signs. You looking like an easy come up, yeah bitch. Yeah bitch. A silver spoon, I know you come from, yeah bitch. Yeah bitch. And that's a lifestyle that we never knew. We never knew. Go at a revenue for the revenue. It go Halle Berry or hallelujah. Pick your poison, tell me what you doing. Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun forever. And I've been hustling all day, this away, that away, through canals and alleyways, just to say money trees is the perfect place for shade, and that's just how I feel. Now, now, $8 might just fuck your main bitch. That's just how I feel. Now, $8 might say fuck them niggas that you game with. That's just how I feel. Now, now, $8 might just make that lane switch. That's just how I feel. Now, $8 might turn to a million and we all rich. That's just how I feel. Dreams of living life like rappers do. Like rappers do, like rappers. Bump that new E40 at the school. Way at the school, way at the school. You know big ballin' with my homies. Bro Stevens had us thinking rational. Thinking rational, that's rational. Back to reality, we poor, yeah bitch. Yeah bitch. Another yeah, casualty at war, yeah bitch. Yeah bitch. Two bullets yeah, bitch. In my uncle Tony head. My Tony head, my Tony. He said one day I'll be on tour, yeah bitch. Yeah bitch. That Louis burgers never be the same. Won't be the same, won't be the same. A Louis Belder never ease that pain. Won't ease that pain, won't ease. But I'ma purchase when that day is jerking. That day is jerking. Pull off at churches with Pirelli skirting. Pirelli skirting. Gang signs out the window, yeah bitch. Yeah bitch. Hoping all of them offend you, yeah bitch. Yeah bitch. They say yeah, your bish. Hood is a pot of gold. A pot of gold. And we go crash it when nobody's it's home. Halle Berry or hallelujah. Pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shooter. But the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun forever. And I've been hustling all day, this away, that away, through canals and alleyways, just to say money trees is the perfect place for shade. And that's just how I feel. Now, now, $8 might just fuck your main bitch. That's just how I feel. Now, $8 might say fuck them niggas that you game with. That's just how I feel. Now, now, $8 might just make that lane switch. That's just how I feel. Now, $8 might turn to a million and we all rich. That's just how I feel. Be the last one out to get this dough. No way, love one of your bucket headed hoes. No way, hit the streets and we break the code. No way, hit the brakes when they on patrol. No way, be the last one out to get this dough. No way, love one of your bucket headed hoes. Rock up in them projects where them niggas pick your pockets. Santa Claus don't miss them stockings. Liquor spilling, pistols popping, baking soda, Yola whipping. Ain't no turkey on Thanksgiving. My homeboy just domed a nigga. I just hope the Lord forgive him. Pots with cocaine residue. Every day I'm hustling. What else is a thug to do when you eat cheese from the government? Gotta put five for my dog and them. Get the fuck up out my way, bitch. Got that drum and I got them bands just like a parade, bitch. Drop that work up in the bushes. Hope them boys don't see my stash. If they do tell the truth, this the last time you might see my ass. From the gardens where the grass ain't cut, them serpents lurking blood. Bitches selling pussy, niggas selling drugs, but it's all good. Broken promises, still your watch and tell you what time it is. Take your J's and tell you to kick it where a falaka is. In the streets with a heater under my dungarees. Dreams of me getting shaded under a money tree. It go Halle Berry or hallelujah. Pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun forever. And I've been hustling all day, this away, that away, through canals and alleyways, just to say money trees is the Kendrick Lamar i Money Trees. Jeden z utworów, który znalazł się na wczorajszej setliście podczas tego koncertu na Stadionie Narodowym. Ja jestem bardzo ciekawa, czy są z nami słuchaczki i słuchacze, którzy może wczoraj tam byli, może chcielibyście i chciałybyście podzielić się swoimi wrażeniami, jakoś zderzyć z tymi ulubionymi momentami. Proszę nie narzekać na nagłośnienie na Stadionie Narodowym, bo to ja jest to jakby to trzeba po prostu przetrawić, więc może nie wracajmy już do tej, no zdecydowanie najtrudniejszej części tego i większości koncertów. Rotacja @polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy i jeszcze jedna propozycja, tym razem SZA i Kill Bill z ostatniej płyty tej artystki. Sure, got me a therapist to tell me there's other men. I ain't doing one night, and I just want you. If I can't have you, no one should have mine. I might get my ex, not the best idea. His new girlfriend's next, how I can hear. I might kill my ex, I still love him though. Rather be in jail. Texas evidence, I try to ration with you. No murder's a crime of passion, but damn, you was out of reach. You was at the farmer's market with your perfect peach. Now I'm in the basement, planning on my day chain. Now you laying face down, got me singing over a beat. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature. I got me in therapist to tell me there's other men. I ain't doing more than I just want you. If I can't have you, no one will. Usłyszenie tej dwójki razem, czyli SZA i Kendricka Lamara, było naprawdę wydarzeniem, które no, nie wiadomo, czy jeszcze będziemy mieli taką okazję, więc warte przeżycia. Teraz ulubiona artystka naszych ulubionych artystów. You mine. George Riley i singiel Forever, czyli jedna z zapowiedzi jej długo grającej płyty, która ukaże się już naprawdę niedługo. To jest artystka obecna na scenie od ponad 5 lat i ona cieszy się naprawdę dużym szacunkiem wśród tych, którzy wypływają na trochę szersze wody z obszaru R&B, ale także muzyki elektronicznej, a sam single Forever to współpraca z Muramasą. Mam nadzieję, że nie jestem jedyną osobą, która w tym motywie przewodnim słyszy Can't Get You Out of My Head od Kylie Minogue. Coś w tym chyba jest. To zostajemy w strefie tych alternatywno, ale momentami popowo brzmiących artystek Neji, Jamie, I Don't Feel Like Dancing. Dziewiętnasta 19:30 jest na naszych zegarach, to Neji, Jamie, I Don't Feel Like Dancing, czyli nagranie z ostatniej płyty tej artystki, She Comes From Nowhere. Słuchaliśmy tego albumu mniej więcej w połowie czerwca. Była to wtedy nasza płyta tygodnia rotacyjna, a ja przypominam o niej jako podprowadzenie do obecnej płyty tygodnia. Skoro dzisiaj jest czwartek, no to po raz ostatni sięgamy po nagranie z krótkiej, ale naprawdę bardzo treściwej epki Sophie Courtesis. Nagranie pod tytułem Corazon. We'll be right back. Corazon, to nagranie z najnowszej epki Sophie Courtesis. Bujająco o tym utworze można opowiadać i właściwie tylko tak da się słuchać epki Volver. Na sztywno? Zupełnie nie polecamy. Bardzo się cieszę, że spędziliśmy z nią te cztery letnie. No nie zawsze słoneczne dni, ale jednak letnie. Jest jeszcze coś, co będzie się nam na pewno kojarzyło z tegorocznymi wakacjami. Tame Impala zaserwował taki klubowy numer, który kompletnie nie kojarzy się z jego dotychczasową twórczością, ale jednak świetnie moim zdaniem uzupełnia tegoroczny klimat wakacji. No i jeszcze nawiązując do wczorajszego koncertu Kendricka i SZA, bo to też będzie na naszej topce wspomnień wakacji 2025. Max przysłał zdjęcie z koncertu i napisał, że było wspaniale. Podpisuje się pod tym. Jeżeli ktoś chciałby się podzielić jakimiś innymi fotkami, to bardzo proszę. rotacja@polskieradio.pl. Tame Impala, End of Summer. No, ja już chyba mam mój hymn tegorocznych wakacji. Nie wszyscy są za tym nagraniem, ale myślę, że on bardzo mocno będzie nam się kojarzył właśnie z tym, tak jak już wspomniałam wcześniej, średnio łaskawym latem. 21 minut do godziny 20. To teraz płyta, która łączy muzykę elektroniczną i głos rdzennych głosów Arktyki. I to jest moim zdaniem właśnie piękne w muzyce elektronicznej, że ona może służyć i do zabawy, i do poruszania tematów bardzo ważnych. To najnowsza płyta od duetu Bicep, stworzona we współpracy z Zakiem Normanem i Charlie Millerem. Nek kaunissa ja nokisi puu. Sokin narissu sommu, kipittutu. Mä en nä, tskippuu. odcinek kałny sanu gdzie wpływ. Sokin na wyższy są głodny. Marina, dziki wpływ. Ta Cook, tak zatytułowana jest ta płyta, za którą odpowiada duet Bicep, a te rdzenne dźwięki, które słyszeliśmy, to wokalizy dograne przez artystów z regionu Arktyki. Płyta ważna, płyta poruszająca tematykę związaną z kryzysem klimatycznym, dlatego też myślę, że z tą płytą warto spędzić trochę więcej czasu. My teraz spędzimy trochę czasu w towarzystwie Saint Etienne. To nie jest jej najnowszy singiel, ale to jest jedno z moich ulubionych nagrań od tej artystki. Drive to be sure. Only Love Can Break Your Heart, czyli nagranie od zespołu Saint-Étienne. Tu należy się małe sprostowanie, bo ja powiedziałam o wokalistce, ale to wszystko ze względu na frontwomankę tego składu, tego tria, Sarah Cracknell. A Saint-Étienne powraca i prawdopodobnie będzie to ich finałowy projekt. Są jednak takie składy, które dopiero nabierają odpowiedniego tempa i pewnie można to powiedzieć o tym duecie z Brooklynu. Ich ostatni singiel Play Me, a to grupa Fuckers. Wracam do tego nagrania, bo ono również daje dużo dobrej energii. Play Me i duet Fuckers. Można było ich usłyszeć na przykład na tegorocznym openerze. A skoro jesteśmy przy tych koncertowych wspomnieniach, to jeszcze jedne podziękowania dla Tomka za filmik rodzinny z wczorajszego koncertu Kendricka i Sizy. No naprawdę świetnie się z taką energią spędza czas. Tego czasu zostało nam już niewiele, jeszcze dwa nagrania. This is not the last of my love. są tacy producenci, którzy w ostatnim czasie nie próżnują i do tej grupy zdecydowanie należy Nosacz Fink, współpracujący tak naprawdę z przeróżnymi twórcami. Tutaj akurat w przypadku singla The Last to spotkanie z Stwo, tak przeczytam go jak się pisze, bo tak jest po prostu prościej, i wokalistą Serpent With Feet, czyli z jednej strony taka wrażliwość i delikatność, z drugiej mrok muzyki elektronicznej, a jeszcze z trzeciej melodyjność od tego pana z najkrótszym pseudonimem. Zmierzcha powoli, więc będziemy się żegnać. Mam nadzieję, że słuchacze rotacji bawili się dzisiaj tak dobrze jak my. Maciej Załęcki, Marta Malinowska, Kid Capici na koniec, najnowszy singiel od tej grupy Stainless Steel. Do usłyszenia. Always reaching for the highest social status. So be grateful, be gracious. When that Christ-like figure of fame comes down to save us. Do you use the steps or do you dive? Do you lower yourself in, hold your breath and count to five? Does a cold sensation make you feel alive? And does the rest of life feel boring afterwards? I'm not made of stainless steel. I'm made of blood. I'm made of bone. No one said it wouldn't hurt. Scratching around for recognition with your fingers in the dirt. It could be better, it could be worse. But when your time's done, we all end up as worms. Are you scared of your fearless nature? Vitamin D and echinacea. Does it crawl up your spine like an eight-legged creature? Or does it dangle from above waiting to greet you? I'm not made of stainless steel. I'm made of blood. I'm made of bone. I'm made of blood. I'm made of bone. Your bets. Do you wake up in the night, drenched in your own sweat? Do you live in silence, with words unspoken? Scared that when you pull the cord, the parachute won't open? Are you scared of your fearless nature? Are you scared of your fearless nature? Are you scared of your fearless nature? Are you scared of your fearless nature? I'm made of something real. I'm not made of stainless steel. I'm made of blood. I'm made of bone. I'm made of blood. I'm made of bone. I'm not weighed by the fall. I'm made of blood. I'm made of bone. I'm made of blood. I'm made of bone. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy dwie kliniki budzik dla osób w śpiączce. Budzimy do życia. W budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, działającym od 2 lat, wybudziło się już 13 pacjentów. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja Akogo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.